znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 stycznia, jest 15. Małgorzata Spór. I Krzysztof Zeblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Uchodźcy ewakuowani z Donbasu trafią w Polsce do trzech ośrodków. Część z prawie 180 osób jest już na lotnisku pod Malborkiem. Stan jest ciężki, ale stabilny. Lekarze zapewniają, że życie 3,5-letniej dziewczynki rannej podczas wybuchu gazu na Podkarpaciu nie jest zagrożone. Bruksela bierze się za bezpieczeństwo podczas gotowania i planuje certyfikaty dla rękawic kuchennych. O te pożary chodzi, o parzenia. Rękawiczki są niezbędne. Ścierka nie pomaga. Pierwsze samoloty z Polakami z Donbasu już na lotnisku pod Malborkiem. Uchodźcy przylecieli trzema maszynami wojskowymi. W sumie z Charkowa trzeba przetransportować około 180 osób. Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska poinformowała, że trafią do trzech ośrodków. Będą się udawali do województwa warmińsko-mazurskiego, do ośrodka Rybaki prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej oraz do ośrodka w Łańsku. Będą tam zaopiekowani i przez pierwsze 3 miesiące będą załatwiane wszystkie formalności związane z pobytem. Uchodźcami zaopiekują się organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Mają być dla nich organizowane kursy języka polskiego i ewentualnie kursy zawodowe, jeśli będą potrzebne. Ewakuowani będą także mieli zapewnioną opiekę zdrowotną, a dzieci pójdą do szkoły. Dziecko ranne w wybuchu gazu w Brzezowej na Podkarpaciu jest już pod opieką lekarzy w szpitalu wojewódzkim w Rzeszowie. Stan 3,5-letniej dziewczynki jest poważny, ale jej życie nie jest zagrożone. Budla z gazem wybuchła rano w domu jednorodzinnym. W eksplozji ucierpiało tylko dziecko. 4 innym osobom nic się nie stało. Dziewczynka trafiła początkowo do szpitala w Jaśle. Tam badania wykazały poparzenia 1. i 2. stopnia. Na szczęście nie są bardzo poważne, informuje dr Michał Burbelka. Ostatnio można powiedzieć, że nie doszło do martwicy tkanek na dużym obszarze aczkowym. U dziecka zawsze jest to groźny uraz i należy się tym wnikliwie zaopiekować, tym bardziej, że nie ma też żadnych pewności co do tego, czy nie zostały operowane również drogi oddechowe. Na razie nie wiadomo, z jakich przyczyn wybuchła 11-kilogramowa butla z gazem. Eksplozja była na tyle silna, że zniszczyła okna i drzwi w większej części budynku. Stan uszkodzeń ocenia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. To on ostatecznie zdecyduje, czy dom nadaje się do zamieszkania. Jak mówią inicjatorzy, ta akcja ma ograniczyć nielegalne wykorzystywanie tekstów prasowych na internetowych portalach. 27 gazet opublikowało dziś komunikat o wprowadzeniu nowego regulaminu korzystania z przygotowywanych przez nie materiałów. Jak tłumaczy Maciej Hoffman z Izby Wydawców Prasy, przy każdym tekście pojawi się mały symbol litery C lub P lub oba jednocześnie. Wyraźnie jest powiedziane, jeśli ktoś tylko użyje formuły copyrightu, to nie wolno tego artykułu dalej rozpowszechniać. Jeśli jest obok P, czyli copyright, czyli C i P, to znaczy korzystaj, ale zapłać. Teraz powszechną praktyką jest wykorzystywanie tekstów prasowych na portalach bez pytania autorów o zgodę. Jak przekonuje redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota, dla wydawnictw oznacza to ogromne straty. My w prasie doświadczamy tego, że czytelnicy nie kupują naszych gazet, czyli nie refundują nam pracy, tylko korzystają z nieodpłatnego dostępu w internecie. Są wręcz takie firmy, które się specjalizują w przekazywaniu tych naszych tekstów nieodpłatnie. A jednocześnie te same portale zarabiają na reklamach. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rękawice kuchenne pod lupą Brukseli, pod kątem bezpieczeństwa. Już niedługo mogą wejść w życie nowe unijne przepisy, które mają chronić przed wypadkami podczas gotowania. O szczegółach planowanych na razie zmian w sprawie rękawic z Brukseli Magdalena Skajewska. Miałyby być one odpowiednio testowane, by sprawdzić, czy chronią przed gorącem i środkami alergizującymi, mówi Lucia Kode, rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego. Zrobiliśmy to na prośbę większości krajów członkowskich, które mówiły, że nie ma różnicy między ryzykiem, przed jakim stoją osoby używające tych rękawic prywatnie i zawodowo, i dlatego wszyscy powinni być objęci tą samą ochroną. No nie ma, no trudno, będę musiała sobie załatwić taki certyfikat. Może i lepiej, bo to i o te pożary chodzi, o parzenia. Rękawice są różnego rodzaju. Dominik Markowski, kucharz z restauracji Chianti. Najczęściej bawełniane, ciepłe lub filcowe. Studiowałem w Londynie, to tam w ogóle nie używaliśmy rękawic, tylko każdy miał 2 ścierki. Jan Kuroń, kucharz. Jedna była do blacha, druga była taka ogólna, prawda, do przecierania różnych rzeczy i ta która była właśnie do wyjmowania gorących blach czy patelni z pieca, no to była taka specjalna. Te rękawiczki są niezbędne, proszę pana, są właśnie, ścierka nie pomaga. I o tym też powiemy w naszej popołudniowej audycji po 16, a w serwisie to już wszystko. Wieczorem i w nocy deszcz tylko na zachodzie i północy kraju. W innych regionach powinno być pogodnie, od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro nadal pogodnie, ale chwilami możliwe przelotne opady deszczu. W Augustowie 4 stopnie, w Poznaniu i Krakowie 7, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zakończony pod koniec ubiegłego roku plebiscyt Kino Wolność wygrał Dzień Świra. To zdaniem naszych słuchaczy najlepszy, najważniejszy i najbardziej zapamiętany polski film ostatnich 25 lat. Gościem dzisiejszego Klubu Trójki będzie więc autor filmu Marek Koterski wraz z grającym jedną z głównych ról w Dniu Świra synem Michałem Koterskim. Zapraszam dziś po 21. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to lecz na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Na klinicznie. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Przypominając Państwu, że mamy już rok 2015, witają Anna Gacek i Wojciech Mann oraz Michał Jakubi, który też wie, że mamy już 2015, i Halina Wachowicz, która prawdopodobnie wie już wszystko. Wcześniej wiedziała. No właśnie. Nawet przed nami, tak. Bardzo miło z Państwem się słyszeć, to znaczy jedną stronę, bo Państwa nie słyszę, ale mam nadzieję, że parę osób ma włączonych trójkę. Od razu szybko mówię, 71335, to jest SMS, manetpolskieradio.pl, 2027, trójek, myśliwiecka, 357, stolicą Polski jest Warszawa. 00977, Warszawa jest stolicą Polski, to znaczy my tutaj jesteśmy pod tym. No tak. Bo zabrakło tego. Tak, podobnie dobra. Jak kilkukierunkowych. To nie było tak idealne, panie Wojtku. Ojej. 48 to Polska, 22 to stolica Polski, Warszawa. Lepiej. Myśliwiecka 357. A najważniejsze i tak są SMS-y, bo do nich mamy tutaj najłatwiejszy dostęp, chociaż ja wciąż nie nauczyłam się, jaki jest ten numer. Ten obszerny wstęp nie oznacza, że nie będzie muzyki w tej audycji. Nie, i nie oznacza też, że jest ona o niczym, ta audycja dzisiaj, bo tak można byłoby wywnioskować z pierwszych jej minut. To pochopny wniosek byłby. Dzisiejsza audycja ma temat. Ależ, i to jaki? Taki, który ujawnimy za 4 minuty. Taki, muszę powiedzieć, dostałem list, dostaliśmy w sumie, w którym zawarte jest podejrzenie, że my jesteśmy szalbierzami. Ponieważ poza powitaniem i takim wstępem to jest napisane, że audycja będzie o niczym, na nic wykręty. No przecież mamy temat i to taki żelazny temat. Ja przygotowałem się. Ja też, nawet pani ja. Pani redaktor też. Mm-hmm. I piosenka była na temat. Była na temat. House of Mirrors. A no to tak. No to nawet nie jedno, a więcej. Nie więcej. Mm-hmm. Bo o lustrach, proszę państwa, to jest temat filozoficzny. Och! Że przeglądamy się nie tylko w szkle, które jest lustrem, ale w sobie, w swoich oczach. Znaczy ja aktualnie się w pana oczach przeglądam. W moich oczach i okulary. Ja mnie jest łatwiej, bo jeszcze widzę, no tak. I że lustro w naszym życiu jest czymś więcej niż tylko lustrem. Zwierciadło duszy, prawda? Na przykład. A mogłam coś przynieść na ten temat, nie przyniosłam. Mogłaś przynieść duszę. Duszę. Czyli tematem są szeroko pojęte lustro podobne i lustra. I skoro ty miałeś dużo lustrzy... Do 16 dojdziemy do tego. To ja mam jedno, ale za to dwa razy wołane. Mirror, mirror. A może to dwa lustra jednak. Lustro, aha, lustro. Tego nie wziąłem pod uwagę. Tak po jednym dla nas na przykład. Dla mnie i dla pana. Może i tak. W każdym razie jest to okazja do wyciągnięcia kompletnie zapomnianego zespołu z 64 roku, czyli 50 lat temu oni to wykonali. Pamiętasz nazwę tej grupy? Chyba nie. Pink and Tones Assorted Colors, proszę bardzo. Było historyczne nagranie, ale Ania tak jednym uchem słyszałem, nuciła coś, więc jeśli będzie krytyka, proszę państwa, to nieuczciwa. Nie będzie krytyki. Będzie piosenka 3 lata później. Tak? Aha. Wyciągnęłaś coś? Wyciągnęłam. No to tak taka łatwizna, no teraz będzie. Tak? Zawstydzona ale, jestem trochę ale nawet. Co? Będzie co? Jelida coś? Nie. Będzie I'll Be Your Mirror. A. Z debiutu Velvet Underground. A, no to tak czułem. No właśnie, ta przewidywalność mnie trochę zasmuca moja czasami, tak. Nie jestem teraz z siebie dumna, ale zarazem jestem Tak, jestem pewna, że mam ochotę zagrać tę piosenkę. Ona tak pięknie się wyróżnia na tej płycie, bo to jest nielekka i niełatwa wcale muzyka miejscami. A ta dwuminutowa piosenka śpiewana przez Niko w tej otchłani najróżniejszych zakamarków ludzkiej duszy, które penetrował ten zespół, szczególnie skupiając się właśnie na tych wszystkich mrokach, to nagle ta w tym zestawie bezpretensjonalna piosenka miłosna wydaje się być jakimś... Panie Wojtku, jest pan jeszcze ze mną? Słucham, słucham, co się stało? Kto dzwoni? Przejął pan ode mnie wyłączanie się na czas złej muzyki. Przeszło panu na moje mówienie. Nie. Wszystko jest w porządku. Dzień dobry. Jest godzina 15:18. A jaki mamy rok? Żaden się mężczyzny. To teraz coś z 67. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but don't let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Tak, tak, no Lurid też to śpiewał, stąd takie moje, no właściwie udane skojarzenie i przewidywanie. Dlatego nie wziąłem tego, bo wiedziałem, że na pewno przyniesiesz. Państwo już się odzywają, państwo piszą. Mało tego, no nie wiem, nie chciałbym, żebyśmy byli takimi Aniu samochwałami, ale bardzo miłe przychodzą do nas listy, jak na razie przynajmniej. Jest też prośba o przypomnienie, jaki rok mamy teraz od słuchacza, który marznie w Świdnicy. No to może Ania powie. To jest duża odpowiedzialność, panie Wojtku. No wiem, no ale no już trzeba się jakoś zebrać do tej dorosłości. 2015. Dobrze, dobrze. Panie Wojtku, jestem teraz w jakiejś chmurze banału. Zagrałam z płyty Velvet Underground, powiedziałam, jaki mamy rok. Proszę jakieś wyzwanie tutaj teraz dla mnie intelektualne stworzyć. Szybko. Po pierwsze, w tytule piosenki nie będzie lustra, mimo że jest na temat. Kto dzisiaj pierwszy przyniósł piosenkę nie na temat? Ona jest nie na temat. Na okładce jest lustro. A działa? Poproszę, płyty, zaraz proszę. Sprawdzę. I tytuł piosenki... Nie działa, to jest udawane. To jest folia do pakowania kanapek, a nie... Ale w oryginale na analogu było takie, że było... Ja się nie widzę, to ono na ciebie nie działa. W każdym razie i tytuł piosenki płyty jest Look at yourself. Popatrz na siebie w tym lustrze, patrzę. Gdyby pan widział, to by pan poprawił sobie ten kosmyk na czole. Nic pan nie On widzi. On jest celowo przygotowany przeze mnie całą drogę do radia, go sobie układałem. Większość utworu Anna Gacek wytrzymała, ale pod koniec już zaczęła się kręcić niespokojnie i mówić, że to bardzo długi utwór. To też no, to nie świadczy za dobrze, ale no już trudno. Przyzwyczajamy się do twojego gustu, chociaż trochę mnie uwiera. Dostaliśmy list, moim zdaniem fascynujący, od Dominika. Pamiętam, jak kiedyś mój kolega z podwórka stwierdził, że stolica Polski jest w Puławach. Mieliśmy wtedy 4 lata, no ale to chyba nic nie zmienia. To jest bardzo oryginalna koncepcja, że w Puławach jest stolica Polski. Nigdy z tym się nie spotkałem. Nie wiem, jak to skomentować. No, nie trzeba komentować, to jest piękny odjazd. Kompletnie nielogiczny i dlatego abstrakcyjnie zabawny. Przypomnę sobie to, co pan teraz mówi, kompletnie nielogiczny, abstrakcyjny. Kiedy przyniosę jakąś piosenkę, którą uznam za wybitnie pasującą do tematu, pan uzna inaczej i zacznie moje pokręcone ścieżki, jakimi chodzi mój wyszukujący piosenek umysł, obrażać, jak ma w zwyczaju co tydzień. I wtedy przypomnę panu, panie Wojtku, że to jest piękne, abstrakcyjne, niczym Puławy. Ależ dobrze, proszę bardzo. Każde z nas, mieszkając w wolnym kraju, ma prawo do swojego zdania. Myślałam, że mieszkając w Puławach, ale to już byłoby... Puławy też są w wolnym kraju, mimo że nie są jednak stolicą Polski, o czym informuje Dominika z żalem. Myśli pan, że kolega został wyprowadzony z błędu? On mógł, tamten kolega, przekonać Dominika i on do dzisiaj, do tej audycji, żył w przekonaniu, że mieszka w prowincjonalnym mieście, a w Puławach, w stolicy, dopiero jest życie. Był pan kiedyś w Puławach? Byłem. Tak dość stołecznie wyglądają, chociaż jednak nie są stolicą. Może coś jednak jest na rzeczy. Co zagramy? Właściwie co pani zagra? No tak, jeszcze by się przydał jakiś taki jeden żart może rzucony tutaj, panie Wojtku, bo teraz będzie poważnie, bo będzie zespół Morfin. No, to dlaczego ma być żart? No żeby tak jeszcze trochę rozbić tę ciężką atmosferę, która nic będzie nas czekać. Nic nie rozbijamy, Morfin jest bardzo przyjemny, nie trzeba ich rozbijać. Ja wiem, że ich nie trzeba rozbijać, są wspaniali i dlatego kiedy skojarzyłam, przypomniało mi się, że mają w dyskografii utwór Like a Mirror, no to już, no... No, to a to pierwsze pana no było takie morfinowe. No bo właśnie takie... ja jestem bardzo za nimi. No to takie właśnie, ja też, całym sercem. I'm right. Można się było tego spodziewać. Morfin to właśnie taki nastrój, ale myślę, że ta zmienność nastrojów w tej audycji już dla Państwa nie jest niczym nowym zupełnie. Ważne, że na temat. Na temat, a czasem też jest taka zmienność u Pana, Panie Wojtku, że po piosence następuje piosenka całkiem przyjemna w odbiorze. Czy teraz będzie taki moment? To znaczy odnosisz się do Black Sabbath jako do tak? No to pogrąża cię to w oczach niektórych, ale jesteś odważna, doceniam to. Ja teraz dam dowód, że nie siedzę wyłącznie w zmurszałym lochu i wygrzebuję zapomniane stare piosenki, bo to jest dosyć nowa artystka, Paloma Faith. No i piosenka no pasuje Smoke and Mirrors. Tam teledysk był taki, co ona była pomocnicą takiego magika i robił cuda przy pomocy właśnie także i luster. I met you, we made a pact, broke promises, the system snaps, all your lies and neon lights are all. Glitter coated miracles, and then one day the curtain called, behind your smile, your phony and a fake. Give it up. Circled round my heart with your kiss, my life began. Your love it hit and then you ran. I hope you pay your dues. I'm moving on. Give it up. You can discover. Don't nasi słuchacze biorą czynny udział właściwie w tej audycji, ciągle piszą i nawet muszę powiedzieć, że grupa miłośników mocnego grania już parokrotnie podsuwała wersję taką, żeby Mirror, Mirror w wykonaniu Blind Guardian nadać, ale jeden ze słuchaczy się ulitował i powiedział, może i lepiej, że pan to zamienił na archiwalne nagranie, bo mogłaby pani Ania tego nie wytrzymać. Blind Guardian, to jest twoja ulubiona grupa? Ja mam w ogóle taki tatuaż na plecach. Tak, oczywiście. W sezonie letnim. Wiesz, że tym wyznaniem zamykamy dyskusję na temat metalu, który dotąd dawkowałem ostrożnie, a od tej chwili żadnych ograniczeń. I będziesz szczęśliwa wreszcie. I już w przyszłym tygodniu... Tak, dowolny temat. Wszystko podpasuje. Jakaś część mnie stara się znaleźć zawsze we wszystkim coś pozytywnego, więc myślę sobie, że nie grozi mi już muzyka Pink Floyd. Zastanowię się. Czas na wielką nadinterpretację. Teraz będzie? Tak, przyszedł? No dobrze. Tak, dzisiaj jest właściwie niczego sobie dzień. Jest słonecznie, ciepło, ale te ostatnie dni to takie szaro, ponure. Bez pana, panie Wojtku, spędzane to też nie pomaga. To potworny smutek musiał być. Tak, tak, dlatego właśnie takie smutne i ciężkie. No ale wracając do dnia dzisiejszego, pomyślałam, że po właśnie takich zimowych dniach, długich, wielu, za nami i przed nami pewnie też, przyda się piosenka, która jest wspomnieniem lata, bo ona świetnie gra w letnie wieczory i noce, a jest z płyty zatytułowanej Mirror Riding. No, to się gdzieś ratujesz. Tam, tak, prawda, tak. Coś ten. A resztę już zrobią za mnie te dźwięki. Thank you. had a taste for silence. Darkness fills my heart with calmness, and each thought like a thief is driven to steal the night air from the heavens. In the night air, in the night air, in the night air, in the night air, in the night air, in the night, in the night air, in the night air, in the night air. Mam wrażenie, że nie spędzilibyśmy gorącej letniej nocy na tej samej imprezie. Nie, ja już bym chyba po pierwszej minucie tego utworu poszedł spać? Gdzie indziej, tak. Może i na lotnisku. Ale dobrze, no trudno. No, ważne pamiętać o tym, że tolerancja jest piękną cechą. A tak sprawdzę jeszcze, czy przypadkiem nie wybudziłam właśnie pana z wewnętrznego snu. Który mamy rok? Kiedy? A no właśnie. Nauczył się pan tego ode mnie. Holender, no. No widzisz? Ale muszę się otrząsnąć. Na mojej imprezie często są takie wesołe, melodyjne piosenki jak ta. I do tego na temat. To są trzy ciosy, panie Wojtku. Że wesoła, że melodyjna i że na temat. Tak. Czyli Jamie Wood nie spełnił żadnego... Nie spełnił. A tu jest o tym właśnie, co w lustrze kobieta chce zobaczyć i po co staje przed lustrem. I ten tytuł, państwo sami zorientują się, jak idealnie pasuje do tematu. Lipstick, powder and paint, is you with or is you ain't? tumbling in lipstick. Lipstick, powder and paint, czyli to wszystko, co kobieta nakłada na siebie przed lustrem. O, nie wszystko, panie Wojtku, nie wszystko. No nie, część tego, co, oczywiście. Napisały, Aniu, twoje koleżanki, jak sądzę, miłośniczki metalu, chyba też mają tatuaże różne i proszą o piosenkę Halloween, no ale dzisiaj już się nie zmieści. Nie zmieści także się? Będziesz musiała poczekać jeszcze trochę na porządny metalowy zestaw. Rozumiem, że Halloween przyjdzie wcześniej w tym roku. Może przyjść, tak. Może dużo wcześniej przyjść. Ojej, co my zdążymy nadać? Ty jedną, a ja już chyba nic. Nie, jeszcze chyba zdążymy po jednej. Tak? A tak. To dobrze. Ja teraz refleksyjnie. Aha. Tak, bo artystka zapatrzyła się w niebo i próbowała tam znaleźć lustro. A żeby pan wiedział, panie Wojtku. Jakby pan spojrzał w moją duszę i to odbiła panu to, co ja sobie wymyśliłam i na co wpadłam. Zresztą tak naprawdę nie ja, tylko Stevie Nicks. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my